اوس داغی نه پس دریم باب د دیدنه شروع کیږي دا د اته درشم آیات نه تر اخیر د سورته پورې دا باب چلیږي تدې کې اول دو دلایل عقلیه دي بیا نو داغی نه پس طلب د دلیل کې د مشرک نه په دې منځ کې چې مشرک ته سره څه دلیل دي ستا د خدایان څه کار کول شي راشه هغه راته وایا بیا بل دلیل پیش کی ها په دغه کې په یو سل وختم آیات کې داغی نه پس زجر ورکی منکرینو د رسولانو ته زجر ورکی واقسمو بالله جاده او داغی د انکار وجه ذکر کی بیا تخویف ذکر کی تسلور سلو اختمایات کی پینزه سلو اختمایات کی با یو شبه و اعتراض وی داغی جواب با اللہ تعالی ذکر کی اعتراض بداوی ولی بیا اللہ تعالی فورا عذابینا دا منکرین خلق اللہ تعالی وینا خیر دے پا دنیا کی دا سے فوری عذاب ولنکوم صحیح شوا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض بل دلیل دے اللہ وی وطل چان اغواری تد چان اغواری اگر چانه اغواره چاگه تا هر شی معلوم دی نو که تی پا پتا غواری که پا خکاره غواری پا هر دای که چینو ما نه غواره که یقینن اللہ تعالی پویده پا غسیزنو بانه چه پتی پاس ماننو که پس ما که انهو علیمون یقینن اللہ تعالی پویده بذاتی صدور پرازنو دستی نو بانده نو استا پسی نکه چه کم ضرورت و حاجت تی غدی ما تا معلوم دی نو ما تی وایا کنا والذی جعلکم خلائف فی الارض بل دلیل و غیصر بیا زجرم پیش کی والذی خاص اللہ غ ذات تی جعلکم چه گرزولی تاسو خلائف آبادون کی فی الارض پز مکا کی ای خلیفه تو خلیفه نائب بھی کنا نو استا پلار مرشو نو ترالی تبا مرشو نو استا بچه براشی نو گورت تد بل چا نائبی اگا چاو کل چه یوی مرکا و بل پیدا کلو تو ولی دا اغی ذات تا رجوع نکه چه بل چا تکی فمن کفر آغا سوک چه کفرو کی فعالیه کفرو نو پاغ بانی وبال دا کفر خپل دے ولا یزید الکافرین نزیات کافر لرا کفرهم کفر دوی عند ربهم پا دربار در رب بلکه الا مقتا مگر غصا اللہ پی نورم غصا شی چه خوا تا کفر که نو دا اللہ پا دیوان غصا سی واکی گی چه دے سمرا کفر زیادتی ولا یزید الکافرین او نزیادتی کافر لرا کفرهم انکار دوی دا دی توحید نا الا خسارا مگر تاوان دا در لفایده ندر کئی دا غصا و تاوان زیادتی در لا مطلب داره چه تا سمرا لری دی تا خواید فایدی لٹو ما تا بل چانا مدد غوارم اللہ وی مدد پری دا فایده دی سکے تاوان دی زیادتو کو قل ارائیتم اس دی دلیل غواری قل ور تا ہوایا ارائیتم آیا تاسو فکر کرده شرکا اکم پا دیخ پلو خدایانو که پا دیخ پلو شرکانو که اللذین اغا شرکان تدعونا چه تاسو تی مدد غواری من دون اللہ تدعونا هم اغا مفول مقدری کنا محذوفی تدعونا هم چه تاسو تی مدد غواری من دون اللہ غیر دالانا تاسو چرتا پا دی که فکر کرده خواه کدی نی کرده اسی ہوکا ارونی ما توخی ما دا خلقو من الارد کم شی پیدا کرده دی پز مکاکی کم شی دا کرده ام لهم شرکن فی السماوات یا دوی دی پار برخ دا پا اسمانونو که زمکاکی سا پیدا کرده نا اسمان کی سا برخشتره چی جوڑو لی اللہ تعالی نا دا اسمان پا مخلوق که دا زمکی پا مخلوق که سا برخشتره نیشتره خچی نیشتره بیاتی ولی مدد غواره دی بتا لصدر کی نا کبل خبر ایراشا ک اتوای چې ما سره خیر دې کې ما ته الله اجازت کړې دې نو بیا راتو خیا ام اتیناهم کتابن یا مون ورکړې دوی ته کم کتاب او کم خط یا کم کتاب په اجازه لدې باندې چې دوی نه غواړي فهم علی بینه منه نو دوی په واضح دلیل دی علی بینه په واضح دلیل دی په دې مساله کې منه له طرفه د الله نه ک کم واضح دلیل د سره ما کم کتاب در لګلې چې سیدا د دنه مدد غواړه نو غلط او خیا خدان نشتره نو اوست دی بل الله وی و دو یو بل سا خبری شریکی دا مشرکان لگیای کنه یو بل تس خبری کئی داس واقعات و خسیب که ذکر کئی نو الله وی بل این یعید الظالمون بلکه وعدن کئی ظالمان بعضهم بعض دوی نه بعضن بعض نور سره الا غرورا مگر دا دوکه اگر دا دوکه خبری دی چی یو بل تاوی دا برل دا فائده او که دا برل دا فائده او که الله وی اس فائده برل او نکی ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا و صلی الله و دا نظام چې قائم کړل دی کنه تقوای چې دا نظام داسې فلانی قائم الله و دا نظام چې درول دا ما و درول دی بل هیڅ چا پکې را سره واک نشته دی دا صرف کنټرول چې دا مورانی گنه دام زما په کنټرول کې ني ان الله یمسک السماوات یقینا الله تعالی ټینګي اسمانونه ول ارض او زمکه ان تزولا درا غرزیدو دا غینه پز مکه چې را زایل شي راو غرزيږي ولا ان زالتا او کچرته دا دواړه راو غرزیدل ان امسکهما من احد من بعده نبا اساتی دیلرا نبا کیٹنگ دیلرا من احد حسوک من بعده پس د زائل کول د الله تعالی نا چې الله زائل کی تی بیا سکے تی بیا راتنگ گئی بل سکے راتنگ گئی اللہ وی نیش راتنگ گولے انہو کان حلیما غفورا یقینا اللہ تعالی صبرناک و بخون کے لئے و اقسمو باللہ جہد ایمانہم اس مانا تووی زجر پیش کئی بیا دوی انکار کئی در رسول اللہ نا دوی سا آو انکار چکے پاگے زجر ور کئی چھ گورا مخ کے خودوی وی چھ منگا تک رسول راغ منگ بے منو اس چھو تا راغ ندوی نمانی دا مشرکین مکہ دی خلقو بوی چھ دی یہود و نصارا و قسی بوتا ذکر فی چھ دوی تا رسول اللہ ناغلی دوی نو منانی دوی بسام غصہ شو وی دا سبت بخت خلق دا یہودیان دا نصارا سبت بخت خلق تے کہ منگ تا پیغمبر راغ کنا منگ بے دا سی و منو چھ پوشوی اللہ جواب کی و اقسمو باللہ قسمون بخورل دوی پا اللہ تعالی بانی جہد ایمانہم سخ قسمون دوی لئن جاہم نذیرون کچر تراغ دوی تا کمیر ان کے لیکونن ننو خام خاوی بدوی اہدا دیر پا ہدایت من احد الامم دا یو دا ڈالونا اگا یو ڈالی سنی مطلب اگا یہود یا نصارا یا سو دا اگین امونگ وی دیر پا ہدایت یو فلما جاہم نوار کل چراغ دوی تا نذیرون یر ان کے ما زادہم نو زیاد نکدی یر ان کی دوی لر الا نفورا مگر تیختا دوی نور دا اگن تختی نفرت تے کئی اوزی تے نخا اس دی چی تختی چاوی دی برسول نی پیجندلے گن دوی خو غختا خو پیجندلے بینی اللہ وی نی پیجندلے لے استکبارن فی الارد دا چی تختی دا دو جی دلوی گنلنا زان لر فی الارد پز مکا کی تخپل علاقہ کی دا دیتا زان نبیزتی خکاری چی دا پس روان شم دا خود فلانی زوی دے او دا خود دا سی غط ملک موسیم موسیم زبا دا پس روانی گم دا دیتا زان بدخکاری و مکر سیئ او دے انکار کی دا وجی دا منصوبو دا وجی دا چلونو بدونا اگا بد بد منصوبی دا جوڑی کلی سازشی ساڑے دے دا پا دے وجہ باندے دے اس انکارو نکی ولا یحیق المکر سیئو اللہ وی نراغیری اگا بد چل الا بی اہلی مگر اگا حق دار دا اگے دانا چی دا منصوبی جوڑی کلی دے با رسول تا سلوخسان رسی نناب من و من حفر بیرن لیخی و قحافی سوک چی رور تکویے کنی پک پلا پک غرزی گی اللہ وی پا دے چل کے بم دے راگیر شی فحل ینظرون ندوی انتظار نکی الا سنت الاولین مگر دا طریقو دا پخوانو طریقی دا پخوانو سنی طریقی دا اللہ دی پا قومون پخوانو کے چکم عذابون راستی و اللہ وی دے غیتا پہ انتظار دے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا نتبع انمومی طریقو دا اللہ تعالی لرب بدلی دل ولن تجد لسنت اللہ تحویلا او نبع انمومی عد طریقو دا اللہ تعالی لرب بلخواتا اوڑی دل نبع بلچا ورشی نبع تبادلی جی بالکل ان پا دباغا عذاب رازی اولم یسیرو فی الارد اس دا و تدغا کی خواہ ذکر دا اقوائی مکذبا و سابقا و اجمالا چی دا غیر عذاب تو گو رفا غیر میرا ہستے و پتابی میرا ولم اولم یسیرو اللہ وی آیا دوی گرزین فی الارد پز مہا کے فینظرون دوی با اوینی کیف کان عاقبت اللذین سرنگیو انجام دا خلق من قبلهم چی مخکر دوینو و کانو اس کدے وی چی نا دا غا انجام خو خراب شو خو پا دی وجبانی چی غا کمزور ہو اغا دا عذاب مقابلہ نشکولے نو اللہ وی و کانو اشد منهم قوتا ود اغوی سخت دو منهم دا دوین قوتا پا قوت کے اغا دا ندیر قویو خا نو دے وی وینا مرا من با اللہ تعالی د قدرتی آفات سره مقابله کو اللہ وی و ما کان اللہ ندی اللہ تعالی لیعجزه چه کمزور کی غلرا من شیء یسو شی فی السماوات پاسمانونو کی ولا فی الارض و نپزمکو کی انه کان علیما ولی سړی چه کمزور کیگی سړی ته مقابله کیگی یا سړی ته پتہ نی ته غلطی کی پسو کراشی یا تی و تختی بچی تنا نو اللہ وی نا دا خو نشته ر انه کان علیما یقینا اللہ تعالی پویا دے نو چې هغه په هر څه پوی دی دا هغه نسوک بچکی دی نشي څوک په غلطۍ کې تختی دی نشي او قدیرن یا سړی نه سړی په دی وجه باندې او تختی چې هغه قدرت نه لري وای چې منډن په سواله وي خو ګیر نه کړی شي الله وای نه زه قدرت لرونکی ما نه څوک تختی دی نشي ولو یؤاخذ الله الناس اوس دا جواب د سوال دی سوال دار هغه چې خاد دا دومره بدبخت دی او بلې خوا ته الله دومره لوی قدرت او علم لرونکی دی بیا فورا ولې نه رانیسي الله وای نه فورا نه رانیسم ولو یؤاخذ الله الناس کچرتانی ول اللہ تعالی خلق بظلمهم بسبب د بما کسبو بسبب د غیبانه چې دوی کوم گناونه کړی دي نو کدای په هر گنارانی ول ما ترک علی ظهرها من دابتن نو نو به پرخی الله تعالی په شاد دیم زکی باندې من دابتن کم زنده سر هیڅ شی بنو پات چې ټول به ختم کړی ولکن یؤخرهم لیکن الله تعالی رستو کوي د خلق الی اجل مسما غنیټی مقرر د عذاب تا غنیټی ته رستو کوم یو خاص وخت را بشي ترغی پورې نه عذابوم که اوس می عذابول په مخلوق کې به هیڅ شی نه پات چې دکا با گناهون پوچه مانی الله عذابون نازلیگی نکه عام عذابون نازلیده مرغی هیچ چه بنای پاتی او بو که مهان در طول سیزون بانی به عذاب رازی زکا ده انسان ده گناهون و اثرات پدی رو سیزون بانی کیگی فیز آجا آجلو هم نکل چه راشی نیتا ده عذاب ده دوی فین الله کان بی عبادیه بسیرا نو یقینن الله تعالی ده پا بندگان و خپل بندی لیدون که الله ده خپل بندگانو لره لیدون که الله وی ما تخکاری ما نسوک تخته ده نشی چه ما نبوزی او یا بچی را نزی وین ما ما عمل معلوم ده هر سړی ول خپل ګناه مطابق رانی سم سوره فاتر ختم شو په سوره فاتر کې درتا رد شرک فی الدعاء وکړو راسی بدبخت زمانه غواړي په قیامت کې دا تعالی اس فائدہ نشي در کوله او تو ګور په دی باندې ته دیار لس دلایل پیش کړ چې څو ته زما په اختیار کې ملائک زما په اختیار کې ها پیدائش ته زما په اختیار کې لوی دل دې زما په اختیار کې ها خوراک دې زما په اختیار کې د خوراک رازر غنول دې زما په اختیار کې باران زما په اختیار کې وریز نور پسی هوا دا زما په اختیار کې نور رنگونه او خوندونه زما په اختیار کې د سمندرونو ترمن ته د اوبو کنټرول زما په اختیار کې ستا سفر او ستا حضر زما په اختیار کې هر شی ورته ذکر کو کنه چټول زما پر خدای کی تراگیر آشنا چرته نه بچ کې دی نشي نو چې بچ کې دی نشي او زما دا ټول ارت زما دی نو بیا ته بل چانه ولي غواړي راشه زمانه غواړه یو زمانه مدد غواړه پښوی هغه بل څوک سدي هغه بل څنګه دا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير اي دمر طاقت الاشتري ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه سشر دليل پیشكا يو خبر اخبر سري كنا سي كدي دي كدي سدي يو شيم ورلني لهذا زمان او غواړه د بلچانه مغواړه دا رد شرف دعای پناشنا انداز وکړو په صورت کې امتیازات سو فاتر السماوات والارض د پرشتو د مختلف پرشتو ذکر جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه متنا و ثلاثه و رباع مختلف دلایل چې ذکر کول پای کې د غرونو دلایل ذکر کړي حمر مختلف الوانها و غرابی بسود د غرنګي د انذار قبلونکو د نه قبلونکو ترمن د فرق وکړو ورسره چې کوم د انما یخش الله من عباد العلماء علماء کی دتلا د کتاب قبل ان کو خلق ادری قسمون ارت ذکر کل کنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله سورۃ پدی زبان ختم شو الہیت د اللہ تعالی ثابت شو باب دعا کی چې په دعا کې الہ سوک ته اللہ تعالی لکھا